dyrektor sanitarny Marek Posobkiewicz podkreślał na antenie TVP Info, że nieleczona infekcja może bardzo szybko mieć duże konsekwencje dla naszego zdrowia. Część pacjentów z okazji świąt będzie chciała zwlec z szukaniem opieki z tego względu, że każdy chce spędzać święta w domu z bliskimi. Jest to zjawisko znane w medycynie od dawna, że na okres świąt nikt nie chce się kłaść. Czasami pacjenci niedoleczeni chcieli być wypisywani przed świętami po to, żeby wrócić do domu, no a potem to może się odbić niestety na naszym zdrowiu. Minionej doby potwierdzono ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 571 osób, które chorowały na COVID-19. W Kościele katolickim dziś Wielka Sobota. Zgodnie z tradycją to dzień święcenia pokarmów. Z powodu niesprzyjającej pogody w wielu parafiach w Białymstoku odwołano święcenie na zewnątrz. Wierni w niewielkich grupach zanoszą koszyczki do kościołów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przyszedłem ze świeconką, z jajkami, kiełbasą, pieprzem i solą. Taka tradycja od wielu, wielu lat, jak to się robi z pokolenia na pokolenie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że można było przyjść normalnie poświęcić. Chlebek, jakiś tam kawałeczek babeczki, jajeczko oczywiście, także wszystko tradycyjnie. Rok to już nas troszeczkę ta pandemia wymęczyła. Dobrze, że możemy jeszcze święcić. Człowiek by chciał, tak jak to kiedyś było, to już się nie wróci. Ja to głównie robię ze względu na córkę, żeby ona wiedziała, jaka jest tradycja. Tutaj w ogóle nie ma dużo ludzi, można spokojnie przejść i się chwilę pomodlić i poświęcić koszyczek. Zadowolona jestem, aż to poświęcone właśnie w kościele. Będzie lepiej. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, wprowadzająca już w niedzielę zmartwychwstania. By nikt w święta nie czuł się sam, Fundacja Wolne Miejsce przygotowuje śniadanie wielkanocne dla potrzebujących. Jutro rano wolontariusze w całym kraju odwiedzą każdą zgłoszoną osobę i dostarczą posiłki bezpośrednio do domu, mówi Piotr Kochanek, wiceprezes fundacji. Nasi wolontariusze właśnie w ten dzień świąteczny przywiozą pakiety śniadania wielkanocnego, przywiozą życzenia, przywiozą też oczywiście jakieś tam drobne upominki. Ale najważniejsze jest to, że będą wraz z tymi osobami chwilę, spędzą trochę czasu, porozmawiają. Staramy się, aby nasi wolontariusze nie byli tylko i wyłącznie tymi dostawcami, ale tymi posłańcami. Akcja odbędzie się m.in. w Warszawie, Radomiu, Starachowicach, Kołobrzegu i Olsztynie. Na koniec ważne przypomnienie. Na okres Triduum Paschalnego i Święta Wielkiej Nocy na antenach Polskiego Radia można słuchać audycji poświęconych tej tematyce, a także transmisji mszy świętych i nabożeństw. Każda z anten przygotowała specjalne propozycje. Rano w Wielką Sobotę program Pierwszy Polskiego Radia zabrał słuchaczy w podróż, odwiedzając Kalwarię, w tym najstarszą w Polsce Kalwarię Zebrzydowską. Przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, czyli przy ratuszu Piłata, pielgrzymi wiją sobie korony cierniowe. To też bardzo tak osobliwie wygląda, kiedy podczas Misteriów Męki Pańskiej niektórzy właśnie rozważają Drogę Krzyżową, mając na sobie korony cierniowe. Opowiadał w audycji jedyne takie miejsce brat Filip Czub. Na antenie jedynki będzie można dziś posłuchać też o tradycjach wielkanocnych polskich mniejszości na Litwie i na Ukrainie, a wieczorem wierni za pośrednictwem Polskiego Radia będą mogli uczestniczyć w liturgii Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, tuż przed nabożeństwem o 20:00 orędzie wielkanocne, które wygłosi arcybiskup Adam Szal. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwe opady deszczu, ze śniegiem, a lokalnie na północy i w górach śniegu, na północy około 5 stopni, na zachodzie i w centrum i na południu 7-8, a na południowym wschodzie do 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska. I Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat i ludzie. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj świąteczne wydanie programu Świat i Ludzie i to, co przed nami, to opowieść o Jerozolimie, mieście tak ważnym dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Teraz skupiamy się na Triduum Paschalnym. Wielka Sobota to przecież czas zadumy dla wyznawców Chrystusa i myślę, że można ją znaleźć także wśród wąskich uliczek tego przecież niesamowitego miasta. Dzisiaj się w nie zagłębimy i opowiemy o historii, ale nie zabraknie wrażeń ze współczesności. Tym bardziej, że naszym muzycznym przewodnikiem będzie libańska legendarna piosenkarka Fajrus, chrześcijanka maronitka. Posłuchamy jej mistycznych pieśni z albumu Na Wielki Piątek. To Fajrus, a my tymczasem zanurzmy się w uliczki Starego Miasta w Jerozolimie. Razem ze mną jest Przemysław Kulawiński, doktor historii Kościoła, archeolog i prawnik. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj serdecznie. Mieszkałeś kilka lat w Jerozolimie, zresztą tam się poznaliśmy. Myślę, że tak jak zresztą ustaliliśmy, zacznijmy od Bramy Damasceńskiej. Przyznam szczerze, to moja ulubiona brama w Jerozolimie. Jest niezwykła, można powiedzieć, że oddziałuje na człowieka od pierwszego wejrzenia. To, co teraz słyszymy w tle, to jest odgłos arabskiego targu, suku, właśnie przy Bramie Damasceńskiej. Tutaj zacznijmy naszą podróż po Starym Mieście. Brama Damasceńska, dlaczego jest tak ważna dla Jerozolimy? Brama Damasceńska przede wszystkim jest zbudowana w kierunku zachodnio-północnym. Drogi, które prowadzą z Bramy Damasceńskiej, idą w kierunku Nablusu, a dalej do Damaszku. Co jest ciekawe, jest to najładniejsza z bram, dwie wieże, które są pilastrami wejścia do Jerozolimy. Przepiękne dwie wieże i to, co widzimy dziś, możemy zawdzięczyć Sulejmanowi Wielkiemu, ale to, co nas interesuje, jest dokładnie pod spodem. Pod spodem zobaczymy pozostałości Agrippy I, jak również zobaczymy czasy Aleja Kapitolina, czyli czasy tak naprawdę II wieku. To tu się zaczyna suk. Co jest ciekawe, to wejście w świecie arabskim nazywa się Bab al-Amud, czyli tak naprawdę jest to wejście kolumny. Najprawdopodobniej tam na kolumnie była postać Adriana. Niektórzy z pielgrzymów twierdzą, że była tam postać Chrystusa. To jest oczywiście wszystko dyskusyjne, ponieważ nic nam się nie zachowało, ale wiemy na pewno, że była tam kolumna. Skąd to wiemy? Ponieważ w mieście Madaba w Jordanii jest przepiękna mozaika w kościele, która stała się dla pielgrzymów GPS-em, nazwijmy to w dzisiejszym czasie. Była to mapa, jak iść od Eufratu, Tygrysu, aż po sam Nil, przechodząc kolejne miasta, dochodząc do Jerozolimy. I tam właśnie jest pięknie mozaika pokazana Jerozolimy i pokazane są dwie drogi, dwa, nazwijmy to w liczbie mnogiej, suki, czyli bazary, czyli miejsca, gdzie były przedstawiane, kupowane produkty. Do dziś jest dokładnie tak samo, nie zmieniło się nic. Podejrzewam, że zapach, który jest dziś na suku, jest dokładnie ten sam, który był w wieku VI, VII i to, czy w wiekach późniejszych. I to jest chyba najpiękniejszy odgłos muzułmanów, którzy biegną przed obiadem jeszcze na modlitwę, żeby zdążyć. Przy tym kobiety, które kupują od nomadek zioła, ususzony ser. To jest ta niesamowita atmosfera. Co jest ciekawe, ta brama ma kształt litery L, więc kto wchodził przez tą bramę... Tak, bo ona nie jest tak na przestrzał, nie jest tylko na tam przestrzał, się skręca w środku. Dokładnie tak. Co jest ciekawe, pod spodem, jak dobrze spojrzymy po prawej stronie, zobaczymy pozostałości Adriana. Również możemy zobaczyć niektóre pozostałości murów rzymskich. Ja naprawdę zapraszam tych, którzy będą chcieli jechać do Jerozolimy, żeby nie tylko biegli od razu do grobu pańskiego, ale niech zatrzymają się przy murach, niech zobaczą, jak te mury różnią się od siebie. Te poziomy, te różnice budowania murów od czasów najstarszych, po czasy Sahaladyna, po czasy krzyżowców i potem Sulejmana. Naprawdę każdy z nich miał swoją ideę budowania i każdy z nich wiedział, co robi. Więc naprawdę jesteśmy na przekroju od czasów najstarszych do dzisiejszego świata, który nie różni się niczym. Jak ktoś wjeżdża do Jerozolimy, wchodzi do maszyny czasu, czyli cofnę się do przeszłości. To jest niesamowita rzecz. Dla bywalców, którzy często przyjeżdżają do Jerozolimy, takim momentem też spotkania z tym miastem jest bardzo prozaiczna czynność. Zjedzenie kanapki, szałarmy. Dokładnie tak. U chyba jednego z najsłynniejszych sprzedawców szałarmy na Bliskim Wschodzie, w niepozornej takiej prostej budce i on tam siedzi i od lat sprzedaje przepyszne kanapki z mięsem. Z mięsem, zwane baranim. Kebab. Tak, dokładnie. Ale co jest ciekawe, są tak naprawdę dwa miejsca bardzo interesujące, jeśli chodzi o Bramę Damasceńską. Przed Bramą Damasceńską każdego wieczoru przyjeżdża wózeczek z dwoma panami i ci panowie robią falafela. Jest to, powiedziałbym, wręcz mistrzostwo. Takie kotleciki z soczewicy. Z soczewicy. Kolor tej bramy też jest ciekawy, prawda? Tak, pokazuje nam raz, że tę historię, o której powiedziałeś, sięgającą różnych czasów, ale też kolor tych murów. Od bardzo ciemnego do bardzo jasnego, piaskowego. I tak. Zapach tych murów też jest bardzo ważny. To jest najważniejsze. Zapach Jerozolimy zaczyna się od Damascus Gate. Można to porównać do czegoś, co jest lekko kiszone, mieszane świeżymi ziołami, mieszane z falafelem, z kebabem. Naprawdę jest to miks zapachów, tak jak miks kolorów, bo nie tylko tam sprzedają oczywiście żywność, ale przy Damascus Gate można kupić, nie, tam jest również bardzo dobry kantor, tam jest również sklep, w którym można kupić buty. Tak to wygląda, to jest po prostu typowy bazar, gdzie można kupić wszystko od najtańszych do najdroższych rzeczy i polecam, ponieważ tam są najlepsze soki z granatu. Warto zaraz przy Damascus Gate, jak się tylko przejdzie obok tego kebaba, szałarmy, jest zaraz wspaniały napój, lemoniada i to jest właśnie Jerozolima. Tak należy patrzeć Jerozolimę. Archeologia jest w tym momencie jak najbardziej wspaniała. Pamiętać trzeba, że idzie się nie tylko z przewodnikiem, ale przede wszystkim należy wydrukować sobie mapę z Madaby. I ta mapa z Madaby pokaże każdemu, na czym to tak naprawdę polega. Co to jest mapa z Madaby? Mapa z Madaby, jak wspomniałem wcześniej, Madaba jest to miasto w Jordanii, w której w kościele, w małym kościółku została zrobiona mozaika. Mozaika, która przedstawia każde miasto, które jest napisane w języku greckim, każde miasto, które było szlakiem w tamtym czasie. Szlakiem, nazwijmy to pielgrzymów, bo nie chciałbym używać słowa turystyczne, bo w tamtym czasie ludzie nie poruszali się turystycznie, wręcz albo w sprawach typowo biznesowych, albo jako pielgrzymi i każdy wiedział, odkreślał sobie tak naprawdę, uczył się na pamięć tych miejscowości, które muszą minąć. I naprawdę przepiękny jest pokazany w mozaice z Madaby Morze Martwe. I jeśli ktoś weźmie tą mozaikę, zobaczy, że ryby z Morza Martwego wypływają. Robią jakby kółko od razu, nawet nie chcą do Morza Martwego wpłynąć, tylko zaraz na samym wpłynięciu Jordanu zaraz zawracają. Jest tam pokazane Jerycho, przepięknie pokazane są kolejne miasta, pokazany jest Nil bardzo ładnie, no i słynna Jerozolima, która jest ten Damascus Gate i jest ta kolumna, która stoi na samym środku i dalej pokazane tu są dwa słupy. Tu już jak miniemy, w kierunku Starego Miasta. Tak, w kierunku Starego Miasta. Dokładnie zaraz za wejściem przez Damascus Gate był plac. Do tej pory go widać. Może on jest teraz okrojony ze względu na suk, ale to był, na którym stała na środku kolumna i właśnie ta kolumna została zaznaczona na tej mozaice. I w tym momencie zaczynają się dwie drogi tak naprawdę. Dwie drogi, jeśli chodzi o suk. Mamy ten górny suk i dolny suk. Przejdziemy się teraz tym dolnym sukiem. To jest tak zwany suk bawełny, nazwijmy to w ten sposób. I idąc tą drogą, będziemy widzieli kolejne rzeczy, bo poza tym, że przed nami zaraz pojawi się mały sklepik warzywny, który ma wspaniałe owoce, tak dalej pojawi się piekarnia. Mała piekarnia, pojawi się kobieta, z reguły nomadki. To jest był stały punkt, jak chodziło się na uniwersytet, do studium biblijnym franciskanum, żeby iść w piątek szczególnie, czy w poniedziałek i patrzeć na te nomadki, przyglądać się im, jak one wyglądają, bo naprawdę ich strój był niesamowity. Ich strój był typowo ludowy. To, co dzisiaj byśmy nazwali powrotem do korzeni. Oni tak żyją cały czas. Ich stroje są typowo szyte ręcznie. Przepiękne suknie, które są haftowane i każda kobieta młoda czy starsza musi w pewnym sensie założyć ten strój i tak się charakteryzuje i odróżnia od, nazwijmy to, tej grupy arabskiej, typowo arabskiej. To jest to niesamowita rzecz. I idąc tą drogą w kierunku Via Dolorosa, czy w kierunku muru Ściany Płaczu, czy Western Wall tak zwany, to co możemy zobaczyć, to pozostałości sztuki tureckiej. To pozostałości budynków, które zostały od 1537 roku pozmieniane i dalej, aż do czasów osmańskich, idąc po kolei, możemy zobaczyć małe balkoniki, które są w stylu typowo tureckim. A na skrzyżowaniu tego dolnego suku możemy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, która przypomina nam Europę. I to jest chyba jeden z najważniejszych punktów dolnego suku do zobaczenia. To jest to hospicjum czy ospicjum austriackie i ja polecam każdemu, kto pojedzie do Jerozolimy, wejść tam. I tutaj zawiesimy na chwilę w formie niespodzianki, dlatego że to jest bardzo ważne miejsce również ze względów turystycznych, ale też by właśnie spojrzeć innym okiem na Jerozolimę. Powiedziałeś o Via Dolorosa. Za chwilę opowiemy o Drodze Krzyżowej. Jak wygląda, jakie są nazwy stacji Drogi Krzyżowej, te biblijne, bo to jest bardzo ważne, ale posłuchajmy jeszcze Fajrus. Sin doxa zu sti Kolejna pieśń Fajrus, niezwykle mistyczna i myślę, że dobrze nas wprowadza w to, na co czeka każdy pielgrzym, bo oczywiście historia, ta głęboka historia, starożytność, to wszystko jest bardzo ważne, ale dla pielgrzyma Droga Krzyżowa to jest moment wielkiego przeżycia. I teraz, co jest bardzo ciekawe, Droga Krzyżowa, ta biblijna, nazwy są zupełnie inne albo trochę inne w niektórych wypadkach od tych, które znamy, my wychowani chociażby w Kościele katolickim w Polsce, prawda? Tak, to prawda, to prawda. Przede wszystkim powiedzmy jeszcze jednej rzeczy, zanim wejdziemy na Via Dolorosa, opowiedzmy o tym ospicjo austriackim. Dlaczego tam warto wejść? No jeśli ktoś kocha Wiedeń, jeśli ktoś kocha tort Zachera i dobrą kawę, to zawsze zapraszam. To jest przepiękne miejsce. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która zaprasza ludzi do ospicjum austriackiego. Jest to na trzecim piętrze, nazwijmy to w ten sposób, na najwyższym piętrze, na dachu zrobiony przepiękny taras, gdzie za opłatą, jak pamiętam, można wejść i porobić zdjęcia Jerozolimy. To jest coś niesamowitego, bo jest się tak, nie chciałbym powiedzieć na najwyższym punkcie, ale myślę, że jednym z wyższych punktów w samej Jerozolimie, gdzie po stronie, nazwijmy to patrząc na Al-Aqsa, na meczet muzułmański, dokładnie go widać. Dokładnie widać każdą część, każdy fragment mozaiki. Jak również wspaniale widać kopuły Grobu Świętego, czy Kościół Franciszkański San Salvatore, czy Bramę Damasceńską. Naprawdę warto wejść tam, popatrzeć dokładnie na każdy punkt, w którym się jest i zacząć rozumieć Jerozolimę od środka. Powoli poznawać każdy fragment. I to, co jest najważniejsze, wychodząc z tego ospicjum, nacieszeni kulturą, w cudzysłowie europejską w tamtym momencie, i dobrą kawą, i tortem Zachera, możemy już powoli iść na Via Dolorosa, tą drogą, którą przeszedł Chrystus, najprawdopodobniej tą drogą. Oczywiście ona została zmieniona w różnym czasie historycznie, ale nie jest to ważne. Nie jest w tym momencie też do końca istotne, czy to jest dokładnie ta droga. A może jest to coś bardziej ważnego, bo tak naprawdę to, co my dzisiaj mamy, to jest mniej więcej, czyli ta cała Droga Krzyżowa jest to mniej więcej XVIII-wieczny wykaz części tradycji biblijnej, tradycji ludowej, tego, co posiadamy. Ale tak naprawdę najważniejsze jest, czy w tamtym czasie było poznawanie każdego szczegółu. To tutaj Jezus został osądzony, tu został ubiczowany, tu go wyśmiano, tu mu podano rękę, tu się spotkał z swoją matką. To jest bardzo istotne, ponieważ przez wieki mamy trzy, może cztery małe noty na temat, jak wyglądała Droga Krzyżowa w tamtym czasie. Naprawdę różni się od tego, czego uczyliśmy się. Jest troszeczkę ona zmieniona, ponieważ ci pierwsi pielgrzymi patrzyli troszeczkę inaczej niż my na całą historię. Każdy miał jakby swój punkt, który był dla nich najważniejszy. I tak naprawdę dziś, pamiętam po spotkaniu na Drodze Krzyżowej w Rzymie, kardynał Ravasi podał też kolejne, myślę, że najbardziej biblijne nazwy Drogi Krzyżowej. I tak to pierwsza droga, Jezus skazany na śmierć. Druga to Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Trzecia to Jezus upada pod krzyżem. Czwarta, Jezus spotyka Matkę Bolesną. Piąta, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Szósta, Weronika ociera twarz Jezusowi. Siódma, Jezus upada po raz drugi pod krzyżem. Ósma, Jezus pociesza płaczące niewiasty. Dziewiąta, Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem. Dziesiąta, Jezus szedł obnażony. Jedenasta, Jezus na krzyżu przybity. Jezus umiera na krzyżu, stacja dwunasta. Trzynasta, Jezus zdjęty z krzyża. I czternasta, Jezus złożony do grobu. To są te rzeczy, które nas uczono, a które zostały ukształtowane przez tradycję. A teraz pokażę, jak dziś po tej drodze krzyżowej, która została pokazana przez kardynała Ravasiego, zostały one pozmieniane. I tak pierwsza stacja nazywa się Jezus w ogrodzie oliwnym. Druga stacja, Jezus zdradzony przez Judasza i aresztowany. Trzecia stacja, Jezus skazany przez Sanhedryn. Czwarta stacja, Jezus, którego wyparł się Piotr. Piąta stacja, Jezus, który został osądzony przez Piłata. Szósta stacja, Jezus biczowany, na którego nałożono koronę z cierni. Siódma stacja, Jezus, któremu nałożono krzyż na ramiona. Ósma, jest to Jezus, któremu pomaga nieść krzyż Szymon z Cyrenei. Dziewiąta stacja, Jezus spotyka kobiety w Jerozolimie. Dziesiąta, to jest Jezus ukrzyżowany. Jedenasta, Jezus obiecuje Królestwo Niebieskie dobremu łotrowi. I dwunasta stacja, Jezus na krzyżu i matka i uczeń. Trzynasta, Jezus umiera na krzyżu. I czternasta, Jezus jest złożony do grobu. I to jest właśnie ten biblijny, bardzo głęboki, kontemplacyjny tekst, który napisał kardynał Ravasi już w 2007 roku, a został on przeczytany w drodze Via Crucis w Koloseum. Ty szedłeś tą drogą krzyżową, prawda? Tak, byłem wtedy już po ogłoszeniu tej biblijnej jakby wersji. Bo tak, ona oczywiście funkcjonuje równolegle do tej tradycyjnej, prawda? Tak, jak najbardziej. Nikt, myślę, nie wróci, czy może nie zrobi tego kroku aż tak szybko, żeby zmienić teraz nagle wszystkie stacje drogi krzyżowej. Zostaniemy przy tym, co jest tradycyjne i będziemy chodzić drogą Via Dolorosa, będziemy nią chodzić cały czas i te stacje, które znamy, pójdziemy do mniej więcej na wysokości Uniwersytetu Studium Biblicum Franciscanum. Mamy tam pierwszą i drugą stację, tam gdzie była Forteca Antonia. To jest bardzo istotne. Następnie trzecia jest również bardzo blisko. Jest to Ecce Homo, czyli oto człowiek. To tam, gdzie prefekt Judei, ówczesny Piłat, powiedział oto człowiek o Jezusie ubiczowanym. Dokładnie i tak. I zaprezentował go zgromadzonemu tłumowi. Tak. I to można sobie wyobrazić, to jest tak, i jeśli idziemy drogą krzyżową, to trzeba było czasami zamknąć oczy i przenieść się do tamtego czasu. Ten suk jest zamknięty, te bazary są zamknięte w trakcie drogi krzyżowej, nie. Czy niekoniecznie? No niekoniecznie. To trochę, to jest tak. Przeszkadza w tym momencie zamkniętych oczu, prawda? By się przenieść w czasie. Dlatego warto na samym początku, albo zostać na początku tej Via Dolorosa, tam gdzie jest Flagellazione, tam gdzie jest ten kościół przy SBF, i chwileczkę sobie wspomnieć, czy zobaczyć, co tak naprawdę, jakby się chciało przejść tę drogę. Ale w tym momencie potrzebne by były też jakieś dane archeologiczne lub historyczne, bo tak naprawdę naprzeciwko Uniwersytetu Franciszkańskiego jest miejsce, gdzie naprzeciwko jest szkoła. I to na dziedzińcu tej szkoły Piłat zwołał ludzi z Jerozolimy i na dziedzińcu tej szkoły pytał się, kogo mam uwolnić. I tak dokładnie od tego momentu my możemy wejść na ten dziedziniec tej szkoły? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest to z reguły zamknięte, dlatego franciszkanie zrobili pierwszą i drugą stację u siebie. Tak naprawdę. Natomiast Jeśli komuś się uda tam dostać, no oczywiście no, można było spróbować, ale to pojedyncze osoby, poprosić odźwiernego, który tam jest, poprosić, żeby na chwileczkę wpuścił na ten dziedziniec, chociaż zobaczyć, jak to wygląda. I to jest to miejsce bardzo ciekawe, spróbować sobie to wyobrazić, bo do tej pory, na przykład przy stacji trzeciej, można zobaczyć, jak wyglądała ta forteca, jak wyglądały łuki, jak mogło wyglądać tam to biczowanie. To jest bardzo, bardzo istotne. I idąc dalej, właśnie na tym zakręcie, kiedy byliśmy przy tym hospicjum austriackim, tam mamy trzecią i czwartą stację. A co jest ciekawe, jeśli w czwartej stacji wejdziemy do kościoła i zejdziemy, jest taka krypta i w tej krypcie znajdziemy kaplicę, gdzie Jezus spotyka swoją matkę. I to jest bardzo ciekawa stacja i uważam, że to jest jedna z ładniejszych, ukrytych stacji. Tam jest kościół armeński. Proszę pamiętać, że kościół armeński w Jerozolimie miał bardzo dużo konwentów. Od Syjonu po takie, nazwijmy to, małe zakony, małe domy zakonne, nazwijmy to w ten sposób, dookoła całej Jerozolimy, czy w samej Jerozolimie. Dlatego jest to podzielone. Niech każdy ryt ma swoją stację. Jest to bardzo ciekawe. I to jest jedna rzecz. Jeśli jesteśmy przy tej czwartej stacji, należałoby już szukać piątej. I piąta stacja, trzeba się troszeczkę dokładnie przez ten suk przebić i iść do góry, do górnego suku. I tam po kolei mamy kolejne stacje. Jedna z tych stacji należy również do kościoła luterańskiego, co jest ciekawe. Ogólnie należy patrzeć na to właśnie, jaka to jedność różnych rytów i wspólnoty wszystkich chrześcijan. Nie ma różnych kościołów. Nie ma kościołów narodowych, są tylko kościoły o rytach wschodnich, zachodnich. I te ryty są naprawdę, każdy z nich jest potrzebny, nawet jeśli są to ryty również te zachodnie, mówię o takich rytach, jak ta część luterańska. To już zapowiada nam wizytę w miejscu, które jest arcyważne dla chrześcijan, Bazylika Grobu Pańskiego, i tam też te wszystkie ryty skupiają się jak w soczewce, prawda? Tam możemy je zobaczyć w niewielkiej odległości jeden od drugiego. Jak to wygląda? Zaraz o tym opowiemy. Oh. Rozmawiamy o Jerozolimie, rozmawiamy o uliczkach, rozmawiamy o Drodze Krzyżowej. Jesteśmy już przy Bazylice Grobu Pańskiego. Rok temu, kiedy rozpoczęła się bądź trwała epidemia już koronawirusa, świat obiegły zdjęcia i filmy, które pokazywały zamykanie wrót Bazyliki Grobu Pańskiego. To, co było otwarte dla chrześcijan z całego świata, miało być zamknięte podczas tych najważniejszych świąt właśnie Triduum Paschalnego. Przyznam szczerze, że ten huk zamykanych wrót, posłuchajmy. To było dla mnie bardzo przejmujące, bardzo, powiedziałbym, również historyczne. Ci wszyscy mnisi z tych różnych rytów i zakonów tam zgromadzonych patrzyli na to z dużym przejęciem, na zamykanie tych wrót, ale z wrotami też jest związana inna ciekawa historia, mianowicie klucze. Kto ma klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego? Przemysław Kulawiński jest cały czas gościem świata tak, i ludzi. Oczywiście. To jest bardzo interesująca rzecz. Dlaczego? Bo jeśli będziemy dalej szli Via Dolorosa, dojdziemy do tak naprawdę sufitu Bazyliki. Myślę, że w wieku IV, V, VI myślę, że niesamowitą rzeczą było widzieć budowlę Konstantyna. Wchodziło się z górnego suku po schodach do atrium, które było w kształcie mniej więcej trapezu. Następnie przechodziło się do bazyliki, która miała 5 naw, czyli to są te duże bazyliki. Za tą bazyliką było kolejne atrium, w którym znajdowała się w rogu Kalwaria. Kalwaria jest dzisiaj zasłonięta. Kiedyś Kalwaria nie była zasłonięta, wystawała na tym atrium, a dalej za tym atrium był grób pański. I każdy z tych fragmentów w tamtym czasie musiał wyglądać niesamowicie ze względu na budowlę, która została zbudowana. To jest bardzo, bardzo wspaniała rzecz. Nie był to największy kościół w Jerozolimie. Największym kościołem w Jerozolimie, który został wybudowany i który został zniszczony bardzo szybko od wybudowania, bo to jest w przeciągu około 40, może 50 lat, to był kościół Nea. Kościół, który miał 100 metrów długości, 50 metrów szerokości. Zaczynał się na górnym suku, żeby można było sobie to wyobrazić, a kończył się na dolnym suku. Bardzo duży kościół, który został zniszczony w momencie, kiedy najechali Persowie na Jerozolimę. Ale wróćmy do tego, co mamy powiedzieć, jeśli chodzi o Santo Sepolcro, czyli grób, czyli Bazylikę Grobu Pańskiego. Kiedy jesteśmy na tych stacjach ostatnich, 10, wchodzimy na dach Bazyliki, możemy tam spotkać mnichów. Mnichów etiopskich, mnichów koptyjskich. No tak, bo przepraszam, w pewnym momencie można się zorientować, że bazylika jest pod nami. My de facto jesteśmy na dachu, ale zaraz, tu są kolejne kościoły. To są kolejne kościoły, są kolejne ryty, które są bardzo istotne. Dlaczego? Kiedyś kościół etiopski był częścią kościoła koptyjskiego. Po 1948 roku ta sprawa doszła aż do sądu w Izraelu, która ciągnęła się dość długo. I rezultatem jest to, że dziś klucze, jeśli chodzi o pomieszczenia na dachu kościoła, ma kościół etiopski. Pomimo tego, że zostało to rozdzielone, te ryty się odseparowały. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Bo kto ma klucze, ten jest właścicielem tak naprawdę. I proszę sobie wyobrazić, że ci mnisi, którzy tam mieszkają, oni naprawdę stamtąd nie wychodzą. Oni cały czas na zmianę mieszkają tak, żeby nikt nie mógł zająć im miejsca. To jest bardzo ważne, bo ruch krzesła nieopatrznie w lewą bądź w prawą stronę jednego z mnichów swego czasu, który tam sobie po prostu chciał się schronić przed słońcem, spowodował bijatykę. Powiem szczerze, teraz to już nie, ale były takie momenty, że czasami naprawdę można było zobaczyć bijatykę mnichów. Straszny widok z jednej strony, z drugiej strony każdy sobie zdawał pytanie, o co chodzi, bo każdy się przyglądał. Ale tak, różne są sytuacje, ponieważ jest tak zwany status quo. Status quo, które mówi w Bazylice Grobu, kto, gdzie, jakie ma miejsce, kto, gdzie i o której będzie się modlił i jakiego chociażby używał sukna na ołtarz czy jakiej świecy ma użyć. To jest wszystko ważne. Tam jest czas liczony, tam nie ma zmian czasu jak w normalnym świecie. Jeśli na świecie zmienia się czas na letni, zimowy i odwrotnie, to tam tego nie ma. Tam wszyscy wiedzą, o której godzinie mają się modlić. Co jest ciekawe, nawet jak organy były wstawiane ostatnio w 2016 roku, jak dobrze pamiętam, musiała być na to zgoda części łacińskiej. I tak wygląda od sufitu po poziom grobu pańskiego. W tym całym bogactwie opowieści o Bazylice Grobu Pańskiego musimy wrócić do momentu, o którym zapomnieliśmy. To znaczy, kto ma klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego? Tak, to jest słynne pytanie. Jak będą Państwo kiedykolwiek w Jerozolimie, to proszę sobie zobaczyć, jak się zamyka bazylikę. Zamyka się ją od środka i w drzwiach są takie małe okienka. I osoby, które zamykają, przekazują klucze dwóm rodzinom, która w 1422 roku dostała prawo do tego, aby trzymać te klucze i również pobierać opłaty za wejście do bazyliki. One zostały potem zniesione przez Ibrahima Paszę, jak dobrze pamiętam, co oczywiście musiało wpłynąć finansowo na te rodziny w tamtym czasie. Ale co jest ciekawe, ci ludzie faktycznie trzymają klucze, jak nie jedna rodzina, to druga, i oni codziennie rano przychodzą, otwierają i codziennie wieczorem zamykają. Jak będą Państwo kiedykolwiek przed wejściem do bazyliki, proszę pamiętać, że są Państwo z boku, tak naprawdę. To nie jest frontowe wejście, to jest boczne wejście. I tam na wysokości, nazwijmy to pierwszego piętra, nazwijmy to w ten sposób, że jak spojrzą Państwo u góry, nad mniej więcej kaplicą Franków, zobaczą Państwo drabinę. Drabinę, która jest nieruszalna. Ona musi tam stać, mimo tego, że nikt jej nie używa. I to jest niesamowita rzecz, bo kiedyś o tę drabinę można było zrobić wojnę. Więc tak to wygląda i do tej pory nic się tam nie zmieniło. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w 1422 roku i od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Stroje się zmieniły, telefony komórkowe się pojawiły, ale mentalność tamtych ludzi została, tradycja została. No, tradycji się nie zabierze. I tak dokładnie to wygląda. Tak wygląda wejście do grobu pańskiego. To, co Państwo widzą dziś w grobie pańskim, to są pozostałości krzyżowców. To już nie jest to, co zbudował Konstantyn. To nie jest to, co nazwijmy to Konstantyn, czyli żeby to było łatwiej zrozumiane, po edykcie mediolańskim, kiedy to chrześcijaństwo stawało się religią, tą główną religią w imperium. Te pierwsze kościoły, które zostały zbudowane, nazwijmy to w ten sposób, żeby to było jasno i dobrze zrozumiałe. I to jest bardzo istotne, ponieważ te kościoły, do których dziś wchodzimy, jeśli wejdziemy teraz do grobu pańskiego, jakby Państwo stanęli sobie przed wejściem, to po prawej Państwa stronie, tak jak powiedziałem, jest kaplica Franków, bardzo istotna, jeśli chodzi o kościół łaciński. Czasami ona jest otwierana, bardzo rzadko, ale czasami można zobaczyć, jak ktoś tam z tamtej kaplicy wychodzi. Ale jak będą Państwo wchodzili, to po lewej Państwa stronie jest kolumna, która jest pęknięta. Jest taka historia związana z tym, że nie chciano wpuścić kościoła wschodniego, Greków nie chciano wpuścić do wewnątrz po słynny ogień. Ponieważ kościół wschodni obchodzi w innym czasie jak chrześcijanie, łacińscy Wielkanoc. Bardzo rzadko to się dzieje w jednym czasie. Dokładnie. Czasami są lata, że się wszystko pokrywa w jednym. I Passover, i czyli Święto Paschy. Święto Paschy i Wielkanoc. Wielkanoc chrześcijańska, łacińska i ta wschodnia. I była taka sytuacja, bodajże Turcy nie chcieli ich wpuścić do środka. I tak bardzo głęboko modlił się patriarcha, że nagle z tej kolumny wystrzelił ogień i tak pęknięta kolumna jest do dnia dzisiejszego i można ją oglądać. I to jest taki dowód na to, że Duch Święty, jak to mówi Kościół Wschodni, jest u nich, ponieważ im przyszło prawdziwe światło z nieba. Polecałbym pójść na taką mszę wielkanocną, paschalną do Kościoła Wschodniego, bo jest to niesamowite, jak naprawdę wchodzi patriarcha do grobu pańskiego, modli się i za chwilę pojawia się światło nie wiadomo skąd. Bardzo ciekawa rzecz. Nikt nie zapala tego zapałką na pewno. Tak to wygląda. I to jest jedna rzecz. Jeśli chcemy iść dalej, po naszej prawej stronie jest Golgota. Jest krzyż. Jest wejście. Ale jest jeszcze coś innego. Pod tą Golgotą, pod Kalwarią, jest grób Adama. Według tradycji hebrajskiej grób Adama znajduje się w Hebronie. Według tradycji kościoła chrześcijańskiego jest dokładnie w tym miejscu, gdzie spadła krew Jezusa, kiedy był na krzyżu i umierał. I widać tam pęknięcie skały i to pęknięcie skały jest tak niesamowite, że mówi się, że tak krew spowodowała to trzęsienie ziemi, czyli pękanie tej skały, która przeszła na i dotknęła czaszki Adama. Warto tam wejść, to jest kaplica typowo zakonów w tamtym czasie. Krzyżowców. Krzyżowców, tak, dokładnie, krzyżowców i to jest bardzo, bardzo istotne. I stamtąd schodami do góry można wejść na Kalwario. I jak sobie staniemy u góry już na Kalwario, to po naszej prawej stronie jest kaplica łacińska Stabat Mater, bardzo ładnie zrobiona, z rzeźbą, z ołtarzem, który to ufundowali Medyceusze. A po lewej stronie jest coś jeszcze bardzo interesującego. To jest prawdziwe miejsce, gdzie był wbity krzyż. Tam otwór, który jest pod ołtarzem, do którego można podejść, w zadumie pomodlić się, kto uważa, kto jest bardziej zainteresowany częścią naukową, zobaczyć, jak to wyglądało, to w tamtym miejscu był krzyż. I to jest właśnie ta Golgota. To jest miejsce, gdzie miał stać krzyż, gdzie był postawiony krzyż i skąd zaczęło się wszystko dla chrześcijan. To całe zbawienie. I za chwilę wrócimy do rozmowy i opowiemy już, w jaki sposób Jerozolima jest podzielona, bo nam się wydaje, że może być podzielona na dwie części, palestyńską i nazwijmy to chrześcijańską, ale tam jest wiele podziałów, na pewno cztery główne, o tym za chwilę porozmawiamy. Zaczęliśmy od bramy damasceńskiej. Tych bram w Jerozolimie jest wiele, tak jak i podziałów jest wiele. Natomiast są cztery główne. Już powiedzieliśmy o tej części, można powiedzieć, palestyńskiej w jakimś stopniu, ale są jeszcze trzy inne. Tak, mamy część chrześcijańską. To jest tam dokładnie, gdzie zaczyna się mniej więcej Górny Suk i Bazylika Grobu, następnie jak dobrze spojrzymy do przodu, od Bazyliki Grobu zobaczymy kościół luterański Muristan tak zwany. Muristan dokładnie oznacza tyle, co miejsce dla ludzi, którzy są chorzy. Szpital, ospicjum, o w ten sposób. I tam jest kościół luterański i najprawdopodobniej tam był pierwszy kościół Matki Bożej Łacińskiej. To jest jakby jedna rzecz. Kolejne części to jest część hebrajska, żydowska i część kościoła ormiańskiego. Ten kościół ormiański, tak jak powiedziałem, miał we wszystkich tych najważniejszych częściach Jerozolimy swoje małe konwenty, swoje małe domy zakonne. I dokładnie z tamtej części armeńskiej możemy przejść do Syjonu i w tym Syjonie możemy znaleźć ten miejsce ostatniej wieczerzy. Oczywiście jest to kaplica bardzo średniowieczna, pochodząca z czasów krzyżowców. Jak również możemy znaleźć kościół Hagia. Jest to miejsce śmierci Maryi, tam gdzie Maryja poszła do nieba również. I to jest również bardzo ważne miejsce. Również w tamtym miejscu znajduje się kolejna rzecz, która jest istotna. Tam był najprawdopodobniej niedaleko też dom Kajfasza. Tam obok Syjonu znajduje się również dom, miejsce tak zwane Domus Flavit, gdzie zaparcie się Piotra, tak? Słynny kogut, który zapiał 3 razy. Ale wracając na Syjon, na Syjonie mamy tą ciekawą rzecz, mamy tam grób Dawida. I to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ pod miejscem wieczernika znajduje się grób Dawida. I to jest część dziś hebrajska, żydowska, gdzie często się przychodzą Żydzi i modlą. Tam jest non-stop ktoś, kto się modli w tamtym miejscu. To jest bardzo interesujące miejsce. Stamtąd, jakbyśmy sobie przeszli z powrotem do Jerozolimy, możemy wejść na tą część żydowską i tam dziś możemy zobaczyć tak naprawdę nową Jerozolimę, wyczyszczoną w cudzysłowie pięknymi kamieniami w pełnym blasku i ze szkołami jesiwa w różnych ortodoksji, czy to bardziej ortodoksyjne, czy mniej ortodoksyjne szkoły, które uczą dzisiaj młodzież. Więc tak wygląda jakby dzisiaj część ta żydowska i słynny parking, gdzie najprawdopodobniej pod tym parkingiem, to jest tam się kończyło Kardo, jest właśnie ten kościół Nea. I to jest bardzo istotne. No niestety dzisiaj jest to pokryte asfaltem, ale są porobione badania. No tak jak w Izraelu z reguły jest rzeczą normalną, że wszyscy, którzy zajmują się archeologią, to przyjeżdżają, robią wykopaliska, fotografują, opisują miejsce, następnie jest to przykrywane, zabezpieczone i na tym budowana jest na przykład droga, tak żeby nic nie zostało zniszczone. To w takim razie na koniec powiedzmy, z którego miejsca najlepiej oglądać Jerozolimę. Ja pamiętam na górze Skopus, tam gdzie jest Uniwersytet Hebrajski, stamtąd widać oczywiście budynek i kopułę na skalę, czyli tę no, widokówkową, można powiedzieć, Jerozolimę z tą pozłacaną kopułą, ale jeszcze jest jakieś inne miejsce, które mógłbyś wskazać? Są, myślę, 3-4 miejsca ciekawe. Przede wszystkim, jeśli ktoś chce oglądać słynny Cedron, jeśli ktoś chce zobaczyć, skąd będzie szedł Mesjasz, to trzeba wejść na Górę Oliwną. I z Góry Oliwnej widać przepięknie Jerozolimę i całą Dolinę Cedronu, sadzawkę Siloe. I to jest niesamowite, bo to jest dokładnie miejsce, gdzie wzgórze świątynny prezentuje się w całej okazałości. Kolejnym miejscem to jest Augusta Victoria. Jest bardzo też dobrym miejscem do zobaczenia. Oczywiście to Hospicjum Austriackie, tu już jesteśmy wewnątrz. I Cytadela Dawida. To są takie miejsca, które warto było wejść i zobaczyć. No i oczywiście jest chyba najważniejsze, Jerozolimy patrzy się sercem, więc to już takie bardziej sentymentalne dla każdego z nas i przyglądamy się do wewnątrz nas. I tak to wygląda Jerozolima. Grób Pański, Golgota, miejsce, gdzie było ciało Jezusa namaszczone olejami. W bazylice grobu miejsce, gdzie został znaleziony krzyż Jezusa i cała legenda, która się z tym wiąże, kiedy Helena znalazła 3 fragmenty i ten, który uzdrawiał ludzi, był fragmentem krzyża. I tak możemy chodzić dookoła całej Jerozolimy i przejść do grobu Pańskiego i tam zostać w zadumie, czy oglądać to, co jest najpiękniejsze, czyli miejsce śmierci, zmartwychwstania i miejsce, gdzie pojawił się anioł i powiedział kobietom, że jego już tu nie ma. Jerozolima, którą się również zwiedza sercem. Myślę, że to miasto jest oczywiście fascynujące i nie na jeden dzień. Myślę, że nawet rok to jest mało, by tak mocno wczuć się w to miasto, w jego rytm, w jego religijność, religijność również muzułmańską, żydowską. To wszystko jest bardzo ważne. Przemysław Kulawiński, doktor historii Kościoła, archeolog, prawnik, był moim gościem. To był Świat i Ludzie, Michał Żakowski. Do usłyszenia i oczywiście wesołych świąt. Do widzenia, dziękuję i wesołych świąt.